دانشگاه آهوس، دپارتمان اسلامیستا و رادیکالیسم به سرپرستی پروفسور مهدی مظفری روزهای 27 و 28 ماه مه 2011 میلادی کنفرانسی در مورد تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه برگزار کرد. در این کنفرانس پروفسور شاهین فاطمی و دکتر شهرام چوبین سخنرانان ایرانی بودند. در مابین کنفرانس در وقت استراحت با توجه به سر و صداهای موجود در سالن فرصتی پیش آمد تا با پروفسور شاهین فاطمی گفتگوی کوتاهی داشته باشم. نخست از وی سوال کردم چه مطالبی را در سخنرانی روز شنبه عنوان خواهند کرد. این طوری که برنامه درست شده صحبت از این بود که تأثیر این به اصطلاح بهار عرب برای انقلاب ایران. من در این مطلب که تهیه کردم و معمولا من اینا رو می نویسم ولی وقت صحبت میکنم اش فقط نوشته نمی خونم، نوشته میدم آقای مظفری و احتمالا چیزی که خواهم گفت، ولی اونطور که الان تهیه کردم اینه که بهار عرب من خیلی بیاد بهار آزادی میندازه که من در اون موقع بعد از 20 سال به 20 چند سال به ایران برگشته بودم و ناظر بودم که مردم با چهش و علاقه فکر میکردن این انقلاب همیشه درست میکنه و درست دو هفته بعد از اون دیدیم که اولین تظاهرات زنای ایرانی حزب الله اومد بیرون و شعار معروف یا روسری یا توسری که بعدم عملا نشون دادن که شوخی نمیکنه. و ترس من از اینه که این همه خوشبینی راجع به انقلاب در تونس و مثل جاهای دیگه یه خورده زودرس باشه و احتمال این هست که سرنوشتی من امیدوارم اینطور نباشه به خاطر جوانها و مردم اونجا، ولی ترس من از اینه که به نوعی فاجعه ایران مخصوصا در مصر، تونس احتمالش کمتره چون سابقه تحصیلات و حرفاش خیلی بیشتره، ولی در مصر من نگران هستم که یه حکومت اسلامی سر کار میاد و دوباره همون دعوای بین حنفی و وهابی شروع میشه. عربستان سعودی نگرانش از همینه که اگر اخوان مسلمین بیشتر مخالف وهابی ها هستن، یعنی اون تفسیر خودشون رو دارن از سلفی بودن و از قرآن و این حرف ها، و ممکنه سالها طول بکشه تا مصری ها بتونن خودشون از شر این مهملات راحت کنن. از طرف دیگه مسئله اساسی مثل مسئله جمعیتشه، 80 میلیون شکم گرسنه رو باید سیر کرد و اگر اینا مثلا توریزمشون به هم بخوره و اون هم نداشته باشن که این کار رو خواهد کرد. خیلی بنابراین خیلی مشکله و این همه سر و صدا به نظر من زودرس اشتباهاتی که در انقلاب ایران شد احتمالا تکرار میشه و همه اونهایی که امروز با هم هستن درست همون وقتی راجع به میدان تحریر و شعاراش صحبت میکنن، خب در ایران هم ما دیدیم که چطور چپ و وسط و راست و همه با هم متحد شدن، ولی هنوز دو روز نگذشته بود که دست جاد شروع کردن مثلا به جدا شدن. این احتمال خیلی زیاد وجود داره که در این کشور هم اتفاق بیفته، ولی خب حالا برای ایران معنیش چیه؟ به نظر من تأثیر این جریان رو ایران خیلی زیاد خواهد بود. همینطور که آقای اوباما تو نطق اخیرش گفت همه چیز از ایران شروع شد و احتمال زیاد جواب مسائل منطقه هم باز از ایران خواهد اومد. اگر در ایران مردم موفق بشن یک نظام واقعا مردمی و دموکراتیک و آزاد ایجاد بکنن که الان احتمالش از همیشه بیشتره، اون سرمشقی خواهد بود برای بقیه کشور خاورمیانه. یعنی مهمترین مسئله الان سرنوشت مردم ایرانه و اگر اون با موفقیت انجام بشه به نظر من در تمام منطقه تاثیر مثبت خواهد گذاشت. در رابطه با یکی از چهرهای محبوب ورزشی ایران آقای حجازی، خیلی محبوب بود، فوت کردن بر اثر بیماری سرطان ریه و استقبال خوبی مردم کردن در زمانی که ایشون در بیمارستان بستری بودن و در تشییع جنازه که مورد احترام ایشون باشه دولت اجازه نداده، ولی با این وضع مردم که ایشونو به عنوان یه اسطوره فوتبال میدونن در جنازش شعارهای سیاسی سر داده شده. میخواستم نظر شما رو بپرسم. من دیدم، من اتفاقا این نوارها رو دیدم و خیلی جالب بود. یعنی ببینید، این یه مسئله رو برای مردم ایران و مردم دنیا روشن میکنه که این نظام از سایه قدشم میترسه، یعنی حتی از اینکه به مردم اجازه بده که آزادانه از یک قهرمان محبوب مردم تشییع جنازه بکنن میترسه، چون میدونه به محصه که مردم دور هم جمع بشن شعارهای ضد حکومتی میدن و همینطور هم شد. چندین بار مسئول جاهاشو عوض کردن ولی بالاخره یه تعداد کمی که گذاشته بودن بیان جمعیت عظیمی شد و شعار دادن و بعد هم ادهی رو توقیف کردن. این نشون میده که رژیم الان واقعا روی یک مقدار دینامیت نشسته که هر آن ممکنه منفجر بشه. رژیمی که اینقدر از محبوبیت محرومه بین مردم، این روز و شب نداره، چون خب قبل از انقلاب ما میدیدیم با وجود اینکه که عده‌ای از مخالفین وجود داشتن ولی در ایران همه جور مسابقه داده میشد، مردم جمع میشدن، بیش از این صحبت ها نبود، ولی الان وضع بسیار بسیار غیر عادیه و به همین دلیل هر آن ممکنه انفجار سیاسی در داخل مملکت و از داخل رژیم ایجاد بشه. دکتر فاطمی، در رابطه با مقاله جدید شما در رابطه با همسایگان ایران در اطراف خلیج فارس صحبت کردیم، در این مقاله اشاره شده که احمدی نژاد اصرار داره که عضو تشکیلات کشورهای همسایه خلیج فارس بشه. آخه چه اصراری هست؟ نه اونجا، نه، احمدی نژاد چند بار سعی کرد که عضو اتحادیه عرب بشه، عرب لیگ، اول به عنوان عضو بهش خندیدن، بعد به عنوان به اصطلاح ابزرور، ناظر. همین اتفاق هم برای اون گروه شانگهای افتاد که کشورهای سابق روسیه و چین و جمهوری های سابق شوروی هستن، اونجا می به عضویت نپذیرفتن. مسئله عرب و دخالت سعی که اونجا وارد بشن زمانی بود که احمدی نژاد این صحبت های امروزش رو مطرح نمی کرد راجب ملت و ایران این حرف ها. خیلی سعی داشت اینها عرب بشن و تو دهنی بزرگی هم خوردن. به نظر من کشورهای حاشیه خلیج فارس و تمام کشورهای عربی منطقه خیلی خیلی اشتباه میکنن اگر فکر کنن بتونن با جمهوری اسلامی کنار بیان. اینها روزی میتونن با آسودگی زندگی بکنن تو منطقه که در ایران دموکراسی برقرار بشه. دموکراسی ها هیچ وقت هم جنگ نمیکنن و الان این خطر وجود داره که، یعنی هر آن این خطر وجود داره که حتی اگر یک اشتباه هم باشه در خلیج فارس یه جنگ بزرگی شروع بشه. وضع بین عربستان و ایران هیچ وقت به این وخیمی نبوده. سید حسن نصرالله از مردم سوریه خواست که به بشار اسد کمک کنند که همونطور میدونید دوست صمیمی جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی تو خبراش راجب مسائل سوریه اصلا عنوان نمی کنه، این دلیلش چی هست؟ بله، میگن که تحریکات بقیه جاها خیلی درست بوده ولی مال سوریه رو میگن اینها عوامل خارجی هستن و از اون هم بیشتر رفتن. یعنی اینها هم آدم فرستادن به سوریه و هم از نظر فنی به اینا کمک کردن. شیوه های برخوردی هم که با مردم دارن خیلی شبیه همون اتفاقاتی که در ایران افتاد. سوریه یگانه دوست جمهوری اسلامی در منطقه و با تمام شدن این قضیه با سقوط رژیم سوریه دیگه راهی برای جمهوری اسلامی نمیمونه که با حزب الله ارتباط داشته باشه و یا با حماس. از همین نظر سوریه بسیار برای اونا مهمه و آزاد شدن سوریه برای ملت ایران خیلی مهمه، چون در آخرین تظاهرات سوریه که من دیدم اینا حتی داشتن شعارهای به زبان فارسی میدادن علیه جمهوری اسلامی و مردم سوریه خوب میدونن که این نظام نماینده ملت ایران نیست. خیلی ممنونم دکتر خاتمی، افتخار ماست که گفتگوی با شما داشتیم در شهر آهوس. امیدوارم این دو روزه به شما خوش بگذره، سفر خوبی داشته باشیم. من خیلی متشکرم از شما که این فرصت رو من دادید که شنوندگان شما صحبت بکنم و امیدوارم که یه روزی همه ما در ایران با هم صحبت بکنیم.